ślepem, no nie pamiętajesz. Się powiązuje nas z miejscem, jakie projeżdżają. A ja pamiętaję. Serce w moich grudziach stuskaje. Z pogody nagaduje witer, a ty nie zgadajesz. Що ми з Валераєм? Тит, а тит наш, бо наче вчора бачила зорі, як дует наш. Став двома соло і моє в мінорі, всі ноти та мої спогади. Не можу забути, я зроблю з усіх них музику. Чи будеш ти слухати? Ти напевно запам'ятаєш, як не в самоті засинати, не знаю чи знаєш. Жити, кохати. Я також собі нагадаю все те, що хотіли збудувати, все те, що немає. І все пам'ятаю. А ти наш, був наче вчора, бачили зорі. Як дует наш, став двома соло. Став двома соло і мав мінор.